NL. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva. Fijn om elkaar weer te ontmoeten op deze manier. Inmiddels hebben we Pesach afgesloten en is het ook vandaag een bijzondere dag. Bevrijdingsdag. Binnen de kerken valt Hemelvaartsdag ook vandaag en het is eveneens Holocaust Herdenkingsdag. Drie dagen die nu zomaar tegelijk op één en dezelfde datum vallen. Gisteren was het 4 mei. En daarin was het ook voor ons de dag waarop we hen herdachten die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. De mensen die hebben geleden onder de overheersing van het Nazirijk en in de kampen die alleen maar de dood vertegenwoordigden het einde van hun leven vonden. Op zoveel verschillende manieren. Alleen omdat ze Joods waren. 6 miljoen van hen werden omgebracht. Mannen, vrouwen en kinderen. Jonge mensen, oude mensen, er was geen onderscheid. De Roma en Sinti die datzelfde lot ondergingen. En mensen die om andere redenen niet voldeden aan het ideaal wat er in het Rijk van Hitler op de voorgrond stond en daarom niet langer mochten blijven leven. Ook zij die probeerden om mensen te beschermen tegen dat gevaar en ontdekt werden, moesten het met de dood bekopen. Donker en dreigend waren die jaren. Ook in Zuidoost-Azië leden mensen in de kampen van de Japanse overheersing. Oorlogsdreiging, honger, pijn, marteling, eenzaamheid, gebrokenheid en ziekte. Plekken waar mensen geen mensen meer waren, maar nummers. En als zodanig niet meer telden. Nooit meer telden ze mee. Tenzij wij ze gedenken en hun naam opnieuw laten klinken. Thank you. Toen ik de woorden opschreef dat wij hen opnieuw een naam moesten geven, ben ik gaan denken hoe ik dat persoonlijk zou kunnen doen. Ik weet dat de nazi's de Joden Luftmenschen noemden. Na de verschrikkelijke manier van ombrengen werden ze via het crematorium tot as. Lichte deeltjes die dansten in de lucht. Zo gruwelijk. Geen naam meer. Geen identiteit. Verdwenen voor altijd in 's mensen ogen. Maar nooit in Gods ogen, want dat denk ik er dan wel meteen achteraan. En ik ben op zoek gegaan naar een naam. Ik kwam op de website van het Holocaust Namenmonument, wat in Amsterdam zal worden geplaatst, en waar alle namen van de slachtoffers een plek krijgen. En daar kon ik een naam adopteren. Ik heb de computer laten zoeken en ik werd gekoppeld aan Jeremias Stockfish, een jonge man die op 19-jarige leeftijd in Auschwitz is omgekomen. Een deel van een gezin van 5 personen, waarvan er 3 zeker omgekomen zijn en 2 is het onbekend van. Maar plotseling kreeg dat gezin een gezicht. En ik zag als het ware de moeder, de vader, de zoons en ik begon met ze mee te lopen, toen ik zag langs welke wegen dat gegaan was. En daarbij gaat mijn dank uit naar het herinneringscentrum Kamp Westerbork, wat me geweldig heeft geholpen in die zoektocht. Wat een angst, wat een verdriet, wat een niet te begrijpen leed ligt er achter die namen. En die namen liepen mijn hart binnen. Alsnog vonden ze een plek waar ze weer mens mochten zijn. Waar ze weer meetelden en geen nummer waren. Mensen die hun leven hadden geleefd tot het moment dat anderen beslisten dat het niet verder meer mocht gaan. Die pijn, die ervaarde ik zelf, zomaar. Door 1 naam, door 1 gezin, door ervoor te zorgen dat er een heel, heel klein beetje recht gedaan werd. Thank you. Een gewoon gezin, zoals dat van u en van mij. Met alle dagelijkse dingen die we zoal doen. En wij kennen nu de dreiging niet die er toen was. Althans, dat denken we. Terwijl ik denk dat die dreiging dichterbij is dan we vermoeden. Maar we leven door met het idee dat het op de een of andere manier ons niet zal overkomen. Mensen vluchtten toen naar Nederland, want in de oorlog tussen 1914 en 1918 was Nederland neutraal gebleven, dus dat zou nu ook wel lukken. Niemand verwachtte dit duivelse en ongelofelijke plan om te proberen een heel volk uit te roeien. Terugdenkend aan de tijd van Esther was dat door Haman ook al eens geprobeerd, en zo velen na hem. Altijd waren het allereerst de Joden die leden onder deze duivelse machten. Het is in wezen een opstand tegen de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan slaat de dreiging om in werkelijkheid en je wordt opgepakt. En velen gingen via Westerbork naar de kampen in Polen en Duitsland, zoals Treblinka, Mauthausen, Sobibor en Auschwitz-Birkenau. De dood kwam meteen, of iets later, maar weinigen overleefden de verschrikkingen van die jaren. En wanneer ze het wel overleefden, dan waren ze voor het leven getekend. Want je kunt iemand wel uit de oorlog halen, maar de oorlog uit een mens halen, daar is heel wat meer voor nodig. En ik weet het zelf, want in die oorlogsjaren groeide mijn man op in de jappenkampen in Indië, waarvan hij er 4 overleefde. Hij heeft het nooit achter zich kunnen laten. Zijn leven was erdoor getekend. In de bergen van Ambarawa vormen stemmen een nieuw refrein. Van een lied dat velen niet kennen, merk toch hoe sterk de vrouwen zijn. Duizenden vrouwen hier bijeen gedreven. Gevangen tussen angst en verzet, wisten met elkaar te overleven. Door stille kracht, zang en gebed. Stille kracht, zang en gebed. In Chihapit, Chideng of Banyu Biru, Lampersari, Sompok of Muntilan, lag de kans om als kind te overleven, meestal in een vrouwenhand. Vrouwen die daar dagelijks moesten wagen, achter tralies van vernedering, groeiden er tot trotse getuigen. Toen het zonnetje van hun scheiden ging, de rode zon van hun scheiden ging. Geef de vrouwen een 10 voor wat ze deden en gedenken. Overwilt gaan, heeft de vrouwen van Vernietiging en dood hebben ondanks alles niet het laatste woord gehad. Want de staat Israël kwam in 1948 opnieuw tot leven en bestaat tot op de huidige dag. Jeruzalem, de stad van God die eeuwig is en blijven zal. Zo hebben we gisteren hen herdacht die dit niet mochten beleven. En ik heb voor het eerst ook het gezin en met name Jeremia Stokvis herdacht. Voorgoed hebben zij een plaats gekregen in mijn hart en leven. En ik hoop dat heel veel mensen hetzelfde doen. En ze zullen hetzelfde ervaren. Geef hen hun naam terug, dat is mijn vraag. Vandaag vieren we de vrijheid. Dat waar we zo zuinig op moeten zijn en wat we moeten uitdelen aan hen die dat niet kennen. Maar ook vandaag ligt de boze op de loer om die vrijheid te torpederen, kapot te maken en opnieuw dood en verderf te zaaien. We hebben inmiddels dingen meegemaakt die we ons 20 jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen in het Vrije Westen. Al kwamen ze in andere gebiedsdelen van de wereld wel degelijk voor. En de inhoud blijft hetzelfde, al is de verpakking anders. Het eindresultaat is wanhoop en dood. Vrijheid. Ja, het is maar net wat je eronder verstaat. Ik las van een Iraanse predikant die in de gevangenis zat en heel ernstig was mishandeld, omwille van zijn geloof. En hij vertelde een medegevangene dat hij vrij was. En die keek daar wat verbaasd van op. Ja, zei hij, ik ben vrijer dan wie dan ook. Want mijn geest is in handen van God. Hij ervoer de vrijheid van Gods geest. Zijn medegevangene was dubbel gevangen, door de tralies van de gevangenis en door de tralies van zijn eigen geest. Pas nadat hij Jezus aannam, merkte ook hij dat hij vrij was en niet langer vastgehouden werd door angst en zijn eigen onmacht. Je kunt alle vrijheid op de wereld hebben, maar tegelijk gevangen zitten in je eigen gemaakte gevangenis, van zonde, van angst, van problemen, van verdriet en van eenzaamheid. Dan heb je bovenal God nodig om je te bevrijden en soms andere mensen om je de weg te wijzen. Alleen in Yeshua is er werkelijk vrijheid in alle omstandigheden. Vrijheid, dat vieren we vandaag. En dat kunnen we ook in alle rust vieren, want niemand houdt ons tegen. Er is hier geen dictator die in zijn eentje aanbeden wil worden. We mogen op een enkele uitzondering na eigenlijk zeggen wat we willen. Sterker nog, hoewel het voor mij de vormen van de gewone menselijke beleefdheid overschrijdt, zie ik dat er nu dingen worden gezegd en getolereerd die eigenlijk dicht bij de onvrijheid voor anderen komen. Dat er ook nu angst is onder Joodse mensen om een kippa te dragen, of een Davidster, omdat daar door anderen op een verkeerde manier op gereageerd wordt. Dat de bestuurder van een bus bang is dat hij bespuwd wordt, omdat iemand dat nu eenmaal denkt te mogen doen. Daarin zijn we aan het doorschieten. Enerzijds mogen dingen niet gezegd worden, en heel terecht. Anderzijds mag dat kennelijk wel, en dat vind ik heel onterecht. Het antisemitisme groeit op dit moment opnieuw in Europa. Ik denk dat wij als gelovigen dat ook zullen gaan ondervinden. En toch is er nog vrijheid. En ik denk dat we dat bovenal mogen vieren, dat we vrij zijn doordat we gekocht en betaald zijn door Yeshua, onze Heiland en Heer. Laten we elkaar daarmee dagelijks bemoedigen. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Et Nasa Bechefza Kol Azay Melech Azay Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichlot Akol Levado Imloch Nora Ve'hu Haya Ve'hu Oved Ve'hu Yiye Ve'hu Yiye Ve'tifaran Katon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Le'et Nasa Bechefza Kol Azay Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichlot Akol Levado Imloch Nora Ve'hu Haya Ve'hu אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפץ הכל עזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד בתפארה והוא היה והוא עובד בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא Oh, בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחץ הכל הזי מלך שמו נקרא ואחרי כיפות הכל לבדו אם לא כמורה והוא היה והוא עובר והוא יהיה ותפרה אדון עולם השם הרב בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחץ הכל הזי מלך שמו נקרא ואחרי כיפות הכל Toch is het goed dat herdenken en de vrijheid vieren hand in hand gaan. Immers, we zouden die vrijheid niet herkennen wanneer we geen weet zouden hebben van het leed dat erachter verscholen ligt. En als ik dat dan wat breder trek, dan denk ik aan de wereld van vandaag. Hoeveel landen zijn er niet waar vrijheid van geloven, van zijn wie je bent, van hoe je denkt, niet onmogelijk zijn en er vervolging is. Landen waar je omwille van de naam van Yeshua je leven niet zeker bent. Waar je eigen leven en dat van je kinderen niets waard is. Dan is er sinds de Shoah eigenlijk helemaal niets veranderd. Nog steeds gaat de Satan rond als een briesende leeuw om te zien wie hij kan verslinden. En natuurlijk, ik zei het al, de verpakking van het geheel ziet er vandaag de dag anders uit dan toen. Maar de inhoud is precies hetzelfde. U en ik lijken in ons Nederland nog aardig veilig. Maar zijn we dat ook? Niemand weet het. En daarom is het goed om te herdenken, nooit te vergeten en stil te staan bij hoe het was en hoe het opnieuw zou kunnen worden. Misschien moeten we veel meer openlijk spreken over de werkelijke vrijheid die we vinden wanneer we Yeshua kennen. En dankbaarheid mag ons hart vervullen, dankzij die vrijheid. Yeah. Ook het woord van God geeft ons teksten waarin vrijheid centraal staat, zoals die ons door God wordt geschonken. Jezus zegt in Lucas 4, vers 18 en 19, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En tegen degene die in hem geloofde, zei Yeshua, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En ze zeiden, we zijn nakomelingen van Abraham, we zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? En Yeshua antwoordde, waarachtig ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft er wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. En u vindt dat in Johannes 8, vers 31 tot 36. En in Galaten 5, vers 13 en 14 staat, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Ja, en dat laatste, dat is iets om te onthouden. Want dat ligt zo dicht naast de vrijheid. Je naaste liefhebben als jezelf. En er zijn nog veel meer teksten te vinden die laten zien dat we alleen en uitsluitend in Yeshua echt vrij zullen zijn. Ook al zouden we gevangen zijn, ook al zouden onze aardse omstandigheden onmogelijk zijn en ons leven moeilijk. In hem is er vrijheid en vrede, rechtvaardigheid en shalom, rust en een nieuw begin. Daar mogen we ons aan vasthouden, elke dag van ons leven. Immers, onder ons zijn zijn eeuwige armen en die dragen ons. Kan ik dan verklaren waarom er zoveel leed is geweest en nog is? Nee, dat kan ik niet. Maar wel weet ik dat God hier van ons maakt wat we in de eeuwigheid zullen zijn. Soms is daar veel voor nodig, wat we nu niet kunnen bevatten. Ik begrijp God heel vaak niet, maar ik vertrouw hem wel, totaal en volkomen. Hij weet wat hij doet en zijn plan is volmaakt. Father in heaven, I'm yours. When will you come? When will I see your face? There's a fire burning in my heart. It's the fire of your love for me. I'm waiting for you. Oh,